procurorul șef DNA, procurorul șef TICOT, ca să-și îndeplinească mai bine misiunile. Nemulțumiți de salarii, polițiștii protestează în toată țara și angajații căilor ferate române amenință cu demonstrații. Creșterea salariului cu 25%. Doresc o departajare printr-un coeficient de ierarhizare în funcție de volum și activitate. Și după Brexit, premierul Sorin Grindeanu își trimite emisarii la Londra pentru discuții cu membrii comunității românești și cu autoritățile britanice. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Augustin Lazăr și Laura Codruța Chioveși rămân în funcții la conducerea parchetului general și respectiv Direcției Naționale Anticorupție. Ministrul Justiției Tudorel Toader a decis nu se impune revocarea. Decizia a fost anunțată la finalul evaluării activității celor doi procurori. Ministrul Justiției a atras însă atenția că DNA și-a depășit atribuțiile atunci când a decis anchetarea guvernului pentru adoptarea Ordonanței 13. În acest moment nu este oportună declanșarea mecanismului instituțional de revocare a procurorului general, respectiv a procurorului șef al DNA. Indiscutabil, DNA-ul și-a atribuit o competență care nu era atribuită, indiscutabil a exercitat presiune asupra guvernului ca legiuitor delegat. În plus, în perioada următoare se impune o monitorizare a activității procurorilor atât de la DNA cât și de la DICOT și parchetul general. Ceea ce considerăm oportun este necesitatea instituirii unei atente monitorizări, a unei obligații de raportare a activității pe care o desfășoară procurorii, autoritate pe care trebuie să o exercite ministrul justiției și, repet, o voi exercita, fără ingerințe în independența procurorului de a da soluții. Ministrul Justiției a precizat că nu s-au făcut presiune asupra sa pentru luarea unei anumite decizii în privința celor doi procurori. Eu, personal, am realizat evaluarea. Am realizat evaluarea fără niciun fel de presiune, fără niciun fel de ingerință, fără niciun fel de sugestie de la absolut nimeni străin de Ministerul Justiției, străin de mine. Ce vă mai pot spune? Nu am verificat soluții din dosare, pentru că nici n-ar fi fost posibil. Prima reacție după ce ministrul Justiției a decis să monitorizeze activitatea parchetului general și a DNA, dar nu a cerut revocarea din funcția celor doi procurori șefi, a venit de la șeful statului. Președintele Klaus Iohannis a declarat că îi se pare un lucru foarte bun dacă de acum înainte ministerul Justiției va coopera loial cu parchetele. Dacă citim cu atenție Constituția și legile în vigoare, Ministerul Public își desfășoară activitatea sub ochiul Ministrului Justiției. Chiar mă aștept de la domnul ministru să sprijine pe Procurorul General, pe Procurorul Șef DNA, Procurorul Șef DICOT, ca să-și îndeplinească mai bine misiunile. Evident că dacă lucrează împreună în ceea ce am numit cooperare loială, Ministerul Justiției cu Ministerul Public, lucrurile pot merge numai înspre bine, altfel decât la începutul anului, când au avut poziții divergente în privința Ordonanței 13, cum ne amintim cu toții. Președintele a fost întrebat dacă este de acord și cu restul concluziilor lui Tudorel Toader referitoare la faptul că DNA ar fi făcut o anchetă asupra Ordonanței 13 în afara cadrului legal, iar Ministerul Public ar fi făcut presiune asupra membrilor guvernului. Iată răspunsul lui Klaus Iohannis. Dacă ministrul justiției dorește să monitorizeze, are tot dreptul să o facă. Mulțumit, domnule președinte, de activitatea procurorului general și de activitatea DNA. Da, sunt foarte mulțumit. Asta am mai spus-o de multe ori și îmi place să o repet. Ministerul Public, inclusiv DNA, își fac foarte bine treaba. Ministrul Justiției Tudorel Toader a hotărât să evalueze activitatea celor doi magistrați după ce Curtea Constituțională a stabilit că ancheta DNA asupra circumstanțelor în care a fost adoptată controversata Ordonanță 13 ar fi încălcat legea. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a cerut insistent în urma deciziei CCR ca șefa DNA, Laura Codruța Chioveși, să demisioneze. Ministerul Public va respecta întocmai decizia CCR, a anunțat Procurorul General al României, Augustin Lazăr, declară că a luat act de concluziile evaluării prezentate de ministrul Justiției justiției și că va acționa pentru apărarea ordinii de drept. La rândul său, premierul Sorin Grindeanu a cerut să fie informat constant în legătură cu rezultatele monitorizării asupra activității procurorilor. De asemenea, șeful guvernului consideră necesar ca autoritățile statului să-și respecte competențele constituționale pentru ca pe viitor astfel de conflicte să fie evitate. Iar până la opoziție exprimată de președintele partidului, PSD îl susține în continuare pe ministrul justiției, indiferent de rezultatul raportului și de concluziile evaluării șefilor de parchete, a declarat aseară purtătorul de cuvânt al PSD, Adrian Dobre. Ascultați știrile Europa FM. Marile corporații americane i-au dat premierului Sorin Grindeanu o foaie de parcurs pentru colaborarea economică. În document sunt incluse prevederi privind statul de drept și lupta anticorupție. Gestul nu are precedent. Foaia de parcurs e scrisă de experți de la Washington și include prevederi referitoare la statul de drept, transparență și eficiență, pe care oamenii de afaceri americani le consideră prioritare pentru dezvoltarea afacerilor între cele două părți. Delegația marilor companii americane a fost condusă de președintele Consiliului de Afaceri Americano-Român, Eric Stewart. The issues of rule of law, stability, stat de drept, transparency, transparență, efficiency, eficiență. These are included in the roadmap that we have presented both governments. Pe care am prezentat-o celor două guverne. They're a very normal part of doing business. Mi se pare o parte extrem de normală în a face afaceri. Very normal part of priorities for governments to focus on. O parte foarte normală pentru ca prioritățile să fie focusate clar ale guvernelor, ambelor guverne. And we as the American-Romanian Business Council, și noi la AMRO, la Consiliul de Afaceri AMRO, have prepared a roadmap that we would like your government to consider. Am pregătit un roadmap pentru ca guvernul dumneavoastră să-l ia în considerare. This roadmap was prepared by many experts in Washington. Această mapă a fost pregătită de către mulți experți în Washington, who are familiar with business and with Romania, care sunt familiarizați cu domeniul de afaceri și cu România. Polițiștii din Constanța au protestat ieri, cer salarii și sporuri mai mari. Agenții spun că acțiunile de protest vor continua în perioada următoare în fiecare seară, până când revendicările vor fi rezolvate. Transmite corespondentul Europa FM, Ghiulfer Predescu. Polițiștii solicită emiterea unei ordonanțe de urgență care să prevadă majorarea veniturilor salariale brute cu 20%. Mai vor plata asigurării serviciului de permanență la domiciliu cu 40% din salariu, eliminarea plafonului de 30% din salariul funcției de bază, calcularea sporurilor de bază la pontajul actual al salariaților și, de asemenea, scoaterea sporului de vechime din formula de calcul a salariului de bază. Revendicările sunt, așa cum v-am spus, aceleași la nivel de întreagă țară. Polițiștii constanțeni de la Poliția Națională, de la Poliția Transportului și Poliția de Frontieră vor protesta în fiecare seară timp de o oră și jumătate până la obținerea revendicărilor. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Și angajații CFR amenință cu proteste dacă până pe 20 aprilie nu le sunt majorate salariile cu 25%. Grigore Mare, președintele Federației Sindicale Mișcare Comercială, a discutat ieri cu ministrul transporturilor, Răzvan Cuc. Doleanțele salariaților sunt pertinente. Ei doresc o creștere a salariului cu 25%, doresc o departajare printr-un coeficient de ierarhizare în funcție de volum și activitate și mai doresc ca la fiecare majorare a salariului minim pe economie, acel coeficient să ducă la o creștere salarială pe toată grila. Salariații CFR reclamă de asemenea starea infrastructurii feroviare. Nu s-au făcut investiții, deși există fonduri europene pentru modernizări. Guvernul României trebuie să se îndrepte fața către calea ferată și trebuie să acceptăm la maxim investițiile în calea ferată. Eu nu vreau să, fiind din interiorul căii ferate, să spun că nu îmi doresc să călătoresc cu trenul în felul jalnic cum arată. Deci managerii de companii sunt manageri privați, ei trebuie să-și dea interesul să facă să strălucească aceste companii. Problemele salariaților CFR vor fi prezentate luni ministrilor finanțelor și economiei, a precizat liderul Blocului Național Sindical, Dumitru Costin. La câteva ore după condamnarea definitivă la 20 de ani de închisoare cu executare, torționarul Ioan Ficior a fost încarcerat. Fostul comandant al coloniei de pomuncă Periprava a fost găsit vinovat de infracțiuni contra umanității. În 2016 și Alexandru Vișinescu, fostul comandant al penitenciarului Râmnicu Sărat, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Raluca Hatmanu. În Alta Curte de Casație și Justiție a menținut decizia de anul trecut a Curții de Apel București. Astfel, Ioan Ficior a fost condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare. Potrivit procurorilor de la Parchetul General, în perioada 1958-1963, fostul comandant al coloniei de muncă Periprava a introdus și coordonat un regim de detenție represiv, abuziv, inuman și discreționar împotriva deținuților politici, în urma căruia au murit 103 persoane. Din cauza măsurilor dispuse de el, deținuții de la Periprava erau complet izolați, ținuți în condiții mizerabile, îndurau frigul insuportabil și pedepse corporale crunte pentru abateri minore. Erau înfometați, puși la muncă grea și aveau dureri pe care nu le puteau ameliora din cauza lipsei medicamentelor. Ioan Ficior va împlini săptămâna viitoare 89 de ani. S-a dat oficial startul desprinderii Marii Britanii de Uniunea Europeană. Articolul 50 din Tratatul de la Lisabona a fost activat. Urmează 2 ani de negocieri între Londra și Bruxelles. La București, premierul Sorin Grindeanu i-a cerut ministrului pentru diaspora, Andreea Păstârnac, să se deplaseze în Regatul Unit în prima parte a lunii aprilie pentru discuții cu membrii comunității românești și cu autoritățile britanice. Invocarea articolului 50 din Tratatul de la Lisabona de către Marea Britanie marchează începutul unui proces dificil de negociere, marcat de nenumărate necunoscute. O ascultăm pe Florentina Mihaiță. Invocarea articolului 50 nici măcar nu garantează că va exista un acord între Londra și restul Uniunii, ci doar că încep negocierile. Chiar și acest aspect reprezintă o sursă de tensiuni. Trebuie stabiliți mai întâi termenii divorțului, inclusiv nota de plată, contribuțiile pe care Regatul Unit le va avea de plătit în continuare către bugetul Uniunii Europene. Michel Barnier, negociatorul din partea Consiliului European, vorbește deja despre o sumă de 60 de miliarde de euro. Abia apoi ar putea începe negocierile pentru o relație comercială pe termen lung. Aceasta a doua posibilă înțelegere trebuie însă aprobată de toate statele membre și de Parlamentul European. Într-o rezoluție obținută de agenția de știri Associated Press, Parlamentul avertizează guvernul din Londra că nu poate începe negocieri comerciale bilaterale cu fiecare stat în parte, înainte de a se fi retras cu totul din Uniune. Foarte încordate se anunță și discuțiile despre statutul europenilor din Marea Britanie și al britanicilor aflați în Uniune. Controlul asupra migrației a fost una dintre temele principale ale campaniei pro-Brexit, însă, în calitate încă de stat membru al Uniunii, Marea Britanie nu poate nesocoti principiul liberei circulații a persoanelor. Altfel spus, e posibil ca în următorii 2 ani numeroși europeni să încerce să se stabilească și să lucreze în Regatul Unit. Știrile Europa FM la final. Vremea se va răci astăzi în aproape toată țara, mai accentuat însă în nord și est. Ploi slabe sunt anunțate pentru prima parte a zilei în nord, centru și nord-est, iar după amiaza și seara apar aversele și în regiunile sudice și centrale. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor avea valori de la 10-11 grade în nordul Moldovei până la 22-23 de grade în Oltenia, posibil și în sud-vestul Munteniei. În capitală cer variabil și o maximă de 19 grade, după amiaza și seara apar aversele, posibil însoțite de descărcări electrice. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! CSU Craiova a eliminat-o pe Dinamo și s-a calificat în semifinalele Cupei României. Oltenii au jucat în 10 din minutul 63, când Băluța a primit al doilea galben în interval de numai 4 minute și au trecut și prin prelungiri în inferioritate numerică pentru a se impune în cele din urmă la lovituri de departajare. După 120 de minute de joc a fost 0-0. La penaltiuri, oltenii au câștigat cu 6-5. De la Dinamo au ratat Patrick Petre și Spătaru, în timp ce doar Screciu nu a marcat din tabăra învingătoare, care l-a avut printre marcatori și pe portarul Calancea. La finalul meciului de la Severin, sute de suporteri olteni au pătruns pe gazon și au sărbătorit victoria alături de jucători ca pe un trofeu. Alături de CSU Craiova, în semifinalele Cupei României s-a calificat și FC Voluntari, 2-1 cu divizionarea secundă CS Mioveni. Și acest meci a fost pe punctul de a avea prelungiri, dar Gabriel Deac a marcat golul victoriei ilfovenilor în minutul 91. Veteranul Cernat deschisese scorul în prima priză, iar Neago e egalase din lovitură liberă. Amintim, în penultimul act s-a calificat și ACS Poli Timișoara, iar ultima semifinalistă se va decide diseară de la ora 21 dintre FC Viitorul și Astra Giurgiu. Simona Halep a ratat calificarea în semifinalele turneului de la Miami. Ea a fost învinsă de britanica Joanna Konta, numărul 11 WTA. Românca a câștigat primul set cu 6-3, iar în cel de-al doilea a servit pentru meci, dar adversara s-a reușit break-ul și s-a impus apoi la tiebreak, după ce Simona a condus cu 5-3 și a comis două duble greșeli la serviciu. Halep i-a mărturisit în pauza ce a urmat antrenorului Darren Cahill că este la pământ iar sfaturile australianului nu au ajutat-o, a pierdut setul decisiv la 2. Meciul a durat 2 ore și jumătate. De menționat că Joanna Konta este pregătită de fostul antrenor al Simonei Halep, Wim Fisset. Într-un alt sfert de finală la Miami, Venus Williams a învins-o pe lidera mondială, Angelique Kerber, scor 7-5, 6-3. Nasol moment ieri cu Simona. Da, am văzut, de tot. Am văzut dialogul. Da, pe care a fost transmis, tot, e viral. Da, am fost surprins că s-a transmis dialogul ăsta, l-au transmis în direct tot și era chiar complet deprimată. Și Cahill încerca să o remonteze, dar degeaba. Fără nicio șansă. Dar se vede, vezi, asta e tenisul feminin. De-aia sunt foarte dese răsturnurile alea. Exact. Eu sunt îngrijorat. Pentru că fetele se prăbușesc psihic după ce pierd un set, e foarte greu să se remonteze. Într-un fel, de-aia e și spectaculos tenisul feminin. Da. Bărbații e mai... Băi, deci înseamnă că mi iese și în tenis. Pe invers, e adevărat. Dacă mă culc la fotbal, se întoarce rezultatul. Ieri am renunțat să mă uit la meci, la un dat m-am culcat. Și a pierdut Halep. Nu știu de vreme. Pe cuvânt, sunt îngrijorat de treaba asta. Dar nu vreau să oprim treaba asta până nu. Vreau doar să spun că programul de somn al lui Zaf încurcă foarte tare sportul românesc. Nu știu cum putem să facem să rezolvăm asta. Absolut, și vreau să salutăm și noi. Astăzi este prima zi de FCSB oficial. Deci începând de astăzi, nu mai e Steaua, e FCSB. Ca asta... să trebuia măcar menționat. Simți liniște, adică... Da. Pe aceeași frecvență cu tine. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, face. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazine working that Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama. I'm all on about that bass, no trouble. I'm all on about that bass, no trouble. I'm all on about that bass, because you know I'm all on about that bass, no trouble. I'm all on about that bass, no trouble. I'm all on about that bass, no trouble. I'm all on about that bass. Kiss la Europa FM, 7:18. Vlad, bine te-ai întors. Mulțumesc. Alegi din nou muzica și faci playlist-ul pentru că ieri să știi că Moise a vrut să facă din noi niște mici rockeri. Da, l-am auzit. Moise e foarte drăguț. N-a reușit. Foarte reușit. Bine. A rămas. Am tras cu dinții să avem cea mai bună muzică. În fine, în actualitate, sistemul de transport în comun din Arad a fost afectat ieri de un soi de avarie majoră, inexplicabilă pentru o grămadă de vreme. 50 de garnituri de tramvai care acoperă două treimi din oraș s-au oprit. Sute de călători au rămas blocați în vagoane, pe traseu sau în stații, deci blackout total. Mulți au apucat-o pe jos, alții au așteptat autobuzele, regia de transport a încercat să-i salveze.